نہیں ہونا بات والے مارک صاحب ہے نا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت شیخ نے، ایک آدمی کہتے میں ایک بزرگ کے آواز میں گیا اور وہاں دل پر اثر ہوا، اور یہ اثر راستے میں آتے آتے زائل ہو گیا. پھر دوسری بار گیا، پھر اثر ہوا، وہ اثر گھر تک آیا، گھر آنے کے بعد ظاہر ہو گیا. تیسری بار گیا، تیسری بار پھر اثر آیا، اور یہ اثر گھر تک ساتھ رہا، اور گھر میں جب آیا تو اثر باقی تھا، اور اس اثر کی روشنی میں جتنے جتنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں تھیں گھر میں، وہ سب میں نے ختم کر دی، اور اس کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح رخ کی زندگی گزارنے سے نصیب فرما دی. ماتے کہ میرے لیے تو پکا اثر آیا تو تیسری بار جا کر آیا. تو اس طرح انسان کے قلب پر اثر آتا ہے، اور ایک عارضی اثر ہوتا ہے، آیا زائل ہو گیا، آیا زائل ہو گیا، آیا زائل ہو گیا، کچھ وقت کے لیے باقی رہنے والا ہوتا ہے، پھر زائل ہو جاتا ہے، اور ایک اثر پکا ہوتا ہے کہ زائل نہیں ہوتا ہے. تو یہ نیکی کا اثر بھی آ کر پکا اثر آ جاتا ہے، زائل نہیں ہوتا، اور برائی کا پکا اثر آ جاتا ہے، زائل نہیں ہوتا. اور یہ جو آئے تو مایا کلّہ بلران علاقہ ماکان مسلمون، جن کے دلوں پر پردہ آ گیا وہ مال کے جو یہ کیا کرتے تھے، اور برائی سے جاپ دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، توبہ کرنے سے دھل جاتا ہے، نہ توبہ کرے آدمی تو باقی رہتا ہے، دوسرا نقطہ آیا تو سیاہی زیادہ ہو جاتی ہے، مسلسل آ رہے ہوں تو اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آخر پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اس میں نیکی کا اثر ہی نہیں رہتا ہے. نیک مجلس بری مجلس تک جانا یہ اختیار میں ہے آدمی کے، اپنا اختیار ہے، آپ جائیں تو جائیں، نہ جائیں تو کوئی جبری کھیل کر لے جا نہیں سکتا. اور لیکن جانے کے بعد اثر نہ ہو یہ بات نہیں ہے، اثر ضرور ہوتا ہے. اچھائی کا اثر بھی ضرور آتا ہے، برائی کا اثر بھی ضرور آتا ہے، اور پھر اثر چلتے چلتے چلتے پکا بھی ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پر یہ آپ کے پرنسپل گزرے ہیں، جب یہ کالج ہوتا تھا انجینئرنگ والی، یہ ہندوستان سے کسی باطنی سلسلہ میں تھے، یعنی فرقہ باطنیہ اور سلسلہ باطنیہ، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر اعمال نہ کر رہے ہوں، اور کہے ہم باطن میں فقیر ہیں، باطن میں عاجز ہیں، باطن میں ہم اللہ والے ہیں. واقعی وہ قوالیوں وغیرہ میں بڑے روتے تھے، ان کے اور مرید بھی بڑے روتے تھے. جس مرید کو رونا دھونا نصیب ہو جا کہتے یہ پہنچ گیا، تو ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ اس کی نماز روزہ معاف ہو گئی، خود میں نماز پڑھتے تھے، میں روزہ رکھتے تھے. تو وہ کہتے کہ یہ پہنچ گیا ہے، واقعی پہنچ گیا ہے، دو دفتہ پہنچ گیا، آدمی جنت تک پہنچ گیا، پہنچ تو گیا ہی. بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا، وزیر بن کے داخل ہو گیا، وہ بھی داخل ہو گیا، ڈاکٹر بن کے داخل ہو گیا، وہ بھی داخل ہو گیا. تو پہنچ دونوں گئے. اب یہ کہ بدلہ دونوں کا مختلف ہے، انہوں نے ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہومیوپیتھی کا علاج کیا تھا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے قدردان آدمی تھے، احسان کا بدلہ ضرور دیتے تھے. میں خیال ہوا کہ مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس پر احسان کروں، باقی مارے دونوں دنیا کی چیزیں تو اس کو بہت حاصل ہیں. سب سے بڑا احسان ہدایت، کسی کے لیے آپ ہدایت کا بندوبست کر لیں تو آپ نے بہت بڑا کام کر لیا اس پر. ہمارے بڑے حضرت صاحب شاہد رضید واجود رحمۃ اللہ علیہ پشاور تشریف لائے تو انہوں نے ان کی ملاقات میرے ساتھ کروائی. ملاقات ہوئی تو اگر ہمارے مولانا صاحب صاحب کی خواہش تھی کہ ان کے لیے کوئی دعا کریں متوجہ ہوئے ان پر تاکہ اللہ فضل فرمائے. شاہ صاحب نے فرمایا یہ وہاں تک چلا گیا ہے کہ اس کا واپس آنا مشکل ہے. کیا یہ واپس نہیں ہو سکتا؟ اصل اتنا پکا ہو گیا ہے کہ اب ظاہر نہیں ہو سکتا. کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے اس نے مجھے کتاب بھیجی دو تین مہینے پہلے بھیجی ہوئی تھی, دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. کل وقت فارغ تھا اسے میں نے دیکھا تو اس آدمی نے اپنی طرف سے قرآن حدیث سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی, سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی, اور پھر اس نے آیتوں پر اپنی تفسیر لکھی ہوئی. ایک آیت پر جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ آیت اپنے نام رہی کہ نماز روزہ کے فرائض کو پورا کرو, زندگی کرو, اور تاکہ تم کامیاب ہو سکتے. دیکھیں ایک فرض ہے ایک نیکی ہے, فرض نیکی نہیں ہے جی, اور ہے تو ہے نیکی کے بعد اگلا درجہ جو ہے تو اور ہے کہ نیکی جو ہے تو وہ ثواب نہیں ہے جی, اور سر چار درجے کر کے اس پہ بیان کیا اس وجہ سے بغیر کسی آج میں تعارف بھی کرایا تھا اس کی کتاب آئی ہے اس پر ذرا غور کرنا پڑھنا اس کو ہمیں. پھر اور یاد پر لکھا ہوا تو یاد کمانا تو کوشش ہے, لڑنا تو اس کا من ہے ہی نہیں. صبح میں نے سوچا کہ ابھی ایک آدمی جو اپنے خیالات پر اتنا پکا ہوا ہو, اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہو, تو اب اس کو واپس موڑنا ہے بہت مشکل کام. ایک شاگرد استاد کے پاس گئے, اس نے کہا جی میں نے فلاں جگہ پر مسجد پڑھا ہوا ہے, آپ سے تجوید سیکھنے کے لیے آیا, کتنا وقت لگے گا؟ میں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا بس خدا آپ کو ایک سال لگے گا. دوسرا آدمی آیا سے کہا تو میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا ہے, آپ آپ سے پڑھوں گا بھی اور تجوید سیکھوں گا, کتنا عرصہ لگے گا؟ میں نے کہا چھ مہینے لگے. تو آدمی کہا میں پڑھ پڑھا کر آیا ہوا ہوں اور مجھے آپ کہتے ہیں کہ سال لگے گا, اور اس کو آپ نے چھ مہینے کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو وہ سیکھے گا جو اس کو میں سکھاؤں گا, آپ جو سیکھ رہا ہے پہلے اس کو توڑوں گا. وہ لوگ سیکھ رہا ہے پہلے اس کو توڑوں گا, پھر اس کو صحیح کروں گا. میں اس پر تو میرا وقت چھ مہینے اور مزید لگے گی. ہمارے پاس اعتکاف کے لیے آتے ہیں نا تو شوق میں نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں, پہلی دفعہ جو متعارف ہو کر آ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ تین دن پہلے دس دنوں میں سے پہلے تین دن یہ بہت کم ہوں گے. ہمارے اور پھر جب تین دن گزریں گے تو اگلے تین دنوں میں ہماری بات کو برداشت کر سکیں, اور پھر آخری تین دنوں میں بات کو سمجھیں گے, پھر ان کو ان کا دل لگے گا. تو آگے یہ پوچھتے ہیں تو لوگ ہی تبصر لیتے. آپ پہلے دن جو تنگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے تنگ ہوتے ہیں کہ جو دین کا آپ تصور لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں ریڈیو سے, ٹیلی ویژنوں سے, اخباروں سے, نہیں اور فلاں ویب سائٹ سے, فلاں ویب سائٹ سے, فلاں ویب سائٹ سے, آپ تو اپنے ساروں کے سوال لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ہم نے توڑنا ہوتا ہے. اور جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے ضرور, تو اس لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے توڑ پھوڑ سے. پھر جب ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تعلیم جب شروع ہوتی ہے پھر کہتے ہیں ہاں تو کچھ چیز بن رہی ہے. پھر جب بنتی ہے تو آدمی کہتے ہیں آواز پہلے سے کچھ نہ آئے. پھر بات ہے کہ جب سے لوگوں نے دین اخبارات سے اور اس سے ریڈیو کا نام و نشان بٹ گیا ہے, ہم کوئی خبریں وغیرہ سننے والے پڑے لوگ سنتے ہیں تو اور ٹیلی ویژن سے اور ویب سائٹوں سے دین لینا شروع ہو گیا, تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ دانشور بن گیا ہے. ہر ایک آدمی مفسر بھی ہے، شیخ العزیز بھی ہے، مفتی بھی ہے، لیکن لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو امام علی رحمتہ اللہ علیہ کی طرح پیشوا بنا دیا، جو بند والے جو سارے اگر وہ لکھتے سترے میں لکھتے پیشوا بنا لیا تھا اور مسئلے فتوے اس سے پوچھتے ہیں. اس دن میں فاتحہ پر گیا تو اس آدمی کے والد صاحب وفات ہوا تھا، اس دن کے ہمارے سب سے خاص تعارف تھا، لیکن میں اخباری ٹیلیویژنی لوگ ہیں، تو اس نے کہا جی والد صاحب کی وفات ہوگی ہم خیال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں دیکھوں والی خراب نہیں کروں گا، میرا تو خیال تھا کہ میرے جی کو پیسے بھیجنے کا اتنے فضول اتنے دور آدمی کو آپ پیسے بھیج رہے ہیں، اور صدقہ اور خیرات اسلامی جو ہے تو ہم ایک چیز ہے اس کو اس بہت آدمی کے پاس ضائع کر رہے ہو جس نے کہ افغانستان میں بمباریاں کرنے والے امریکہ کو کتنا بھیجا تھا، پورا ایک جہاز بھیجا تھا کیا، اس کا کوئی ارب تک روپیہ ایک لاکھ ڈالر ایک تو ایک کروڑ روپیہ ہو گیا. یہ زکاتیں خیراتیں ساری جمع کی ہوئی جو کہ زکات ہے خالصتاً مسلمان غریب فقیر کا حق ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر مالک بنائیں. جب تک آپ بالغ مسلمان کو زکات کا پیسہ دے کر مالک نہ بنا لیں زکات ادا نہیں ہوگی. گھر والی ہماری زکات کے پیسے لے کر گئی، اس نے کہا میں نے یتیموں کو دے دیے، میں کہنا بالغ پر تو زکات لگتی ہی نہیں. اب وہ یتیم کا کوئی کفیل تھا جو اس کا بندوبست کرتا تھا، اس پر اگر زکات لگتی تھی آپ اس کو دیتی، نابالغ پر زکات لگتی نہیں کیونکہ نابالغ آدمی اپنے مفادات اور ترجیحات کو سوچ نہیں سکتا. وہ تو پھر لے جائے اگر کھلونے لے کر آ جائے گا اور کافیاں کھا کر بیٹھ جائے گا اور کپڑے اس کے ہوں گے نہیں، ترجیحات کو سردی سے بچنے کے لیے غذائی اس کی ہوگی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں میری ترجیح کیا ہے. یہ زکات کے بارے میں کہ والد کو دو گے اور اس کو مالک بناؤ گے پھر اللہ ہو، سارا پاکستان زکات کا میری طرح نسو کرے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ زکات کیسے دی جاتی ہے، ان کے پیسے جمع اس کو دے دیا اور سمجھ کر دے دیا. جو کہ ہر بھی کافر مسلمانوں پر بمباری کر رہا، اس آدمی کا اتنا اس کی ذہنی سطح سوچ کی یہ ہو تو وہ وجہ کیا ہے کہ دین ٹیلیویژن سے لے رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ہمارے مولانا صاحب کے مریض تھے، تو خدمت وہ بھی خدمت کرتے تھے، مولانا صاحب بڑا خیال کرتے تھے ان کا. کچھ دنوں آنے جانے سے رہ گئے، مجھ سے پوچھا حضرت صاحب نے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کدھر ہوتے ہیں، میں نے کہا انہوں نے پیر بدل لیا ہے. تو وہ بڑا افسوس ہوا، دیکھے ہمارا اچھا مریض تھا، ہم اس کا بڑا خیال کرتے تھے اور یہ بھی خدمت کیا کرتا تھا، تو پیر اس نے کیسے بدل دیا، کیا وجہ ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جی اس کی شادی ہوئی ہے، اب پیر اس کا بدل گیا. تو سچ بات ہے کہ وہ اس سے سو دفعہ بیعت کریں آپ لوگ، سو تو اب آپ بیعت کر رہے ہیں، ہاتھ میں آپ بیعت رہے ہیں کہ بیعت تو آپ ٹیلیویژن کے ہیں، بیعت تو آپ کی ٹیلیویژن کی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس میں سے وہ پروگراموں کو سنتے ہیں، اس میں سے دینی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ کہ دوست بھی یہ چلنا اس کے پیچھے ہے تو اس میں بیعت کیا فائدہ. پنڈی سے دو آدمی آ گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے ضروری بات کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، کہ ہم حاجی عبد المنان صاحب مکہ مکرمہ میں ہمارے تین بھائی امن سے بیٹھ اور ان کی بعض باتوں پر ہمیں دل میں احساس شروع ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کن کن باتوں پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی سیاسی ترتیب، میں نے کہا اس کو تو آپ بیچ میں لائے کہ وہ ملک سے باہر ہیں، ملک کے حالات ان کو نہیں پتہ ہے اس کے بارے میں ان کی معلومات جو پہنچ رہی ہیں ان کو جن لوگوں کی طرف سے وہ درست نہیں ہے. تو اس کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں. دوسروں نے کہا کہ پنڈی میں فلاں آدمی ہیں ان کے یہ خلاف ہے. میں نے کہا کیا آدمی اس نے جب نام لیا میں نے کہا اس کا نام تو دوبارہ میرے سامنے لے نا اس پا آدمی کے بارے میں میں آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں. کیسا میں تھا میں نے کہا اس کے بعد کسی ہم تو ان کے ویب سائٹ کو دیکھ رہے تھے پھر ان کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہمارے گھر آنا جانا ہے بڑے ان کے ہم نے اپنے ناز سنے سب کچھ کیا. تو میں نے کہا آپ اس سے بیٹھ کر کیا کہتے ہیں عمران صاحب سے بیٹھ کہ اچھا یہ سب کچھ اس آدمی سے پوچھنا ہوتا ہے. میں نے کہا نا سب کچھ یہاں سے پوچھنا ہوتا ہے. جن صاحب بیت ہے پہلے تو کچھ عرصہ لگا کر ان کی تعلیمات کو مکمل کرنا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہوں میں آپ سے کیا بنانا چاہتا ہوں میں آپ سے لوہار بنانا چاہتا ہوں کہ ترخان بنانا چاہتا ہوں لوہار بنانا چاہتا ہوں تو آگ کے آگ کی طرف آپ کو لے جاؤں گا ترخان بنانا چاہتا ہوں آگ سے دور رکھوں گا یعنی کہ لکڑی آگ سے جلتی ہے اس کی ترتیب آگ کے بغیر ہے اس کی ترتیب آگ کے ساتھ ہے. تو پہلا طے کرتا لگا کر آدمی کو اس ترتیب کو سیکھنا ہوتا ہے جو شیخ کی ترتیب ہے اس سلسلے کی ترتیب ہے اس پر وقت لگتا ہے. اس لیے میں سب بیت ہونے والے ساتھیوں پر زیادہ پابندیاں تو نہیں لگایا کرتا کہ تبلیغ میں نہ جاؤ یا کسی دوسرے کا بیان نہ سنو یا کسی دوسرے کی کتاب نہ پڑھو. ہمارے یہاں سختی نہیں ہوتی ہے. مجھ سے کوئی روکے تھے کہ آپ بیت آپ سے ہوا تھا آپ کی بیت اس نے چھوڑ دی تبلیغ پہ چلا گیا. میں کہتا مجھے تو کوئی افسوس نہیں میں کوئی نفری زیادہ نہیں کرنا چاہتا چلا گیا آدمی چلے شکر اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں. یا آپ سے بیت ہو جائے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کسی جگہ بیت ہو جائے بہت اچھی بات ہوگی. ہم سے اس کی جو ہماری بیت بھی ہو گئی تھی وہ کافی تھے آگے جا کر اس کو جگہ ترقی دے ہم نے کوئی تفریح تو زیادہ نہیں کرنی. لیکن بیت رسولوں میں سے کچھ عرصہ آدمی کو یکسوئی کے ساتھ سب سے ہٹ کر اپنی جگہ پر پکا ہو کر سننا سنانا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا تعلیمات جو ترتیب ہے اس کو سب کو کر کے اگر آدمی ہمت والا ہو چھ مہینے میں ہماری تینوں درجے کی تقسیموں کو مکمل کر سکتا ہے. چھ مہینے اگر ڈیڑھ سال میں کر لیتا ہے بہت اگر وہ کر لینے کے بعد پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اب ایک مجھے ایک راستہ کھل گیا ہے اور اس سے مجھے بات سمجھ آنے لگتی ہے. اٹک کے ہمارے بھول جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ لوگ تو بہت چار مہینے لگائے ہوئے تھے بڑے چھلے لگاتے تھے اس کے بعد بیچ ہوئے ہیں بیت ہونے کے بعد آپ پابند بھی آنے جانے میں کچھ مزید فائدہ ہو. انہوں نے کہا کہ مزید فائدہ ہوا اس لیے تو آپ جاتے ہیں. مزید فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کے بعد ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہوئی پرکھ پیدا ہوئی دین کے بارے میں حق نہ حق کو سمجھنے میں اور عمل کے بارے میں ہمارے اندر پرکھ پیدا ہوئی. پرکھ کا ترجمہ پشتو میں کیا ہے؟ یہی نہیں ہے. کسی نے دیوان عبد الرحمان بابا پڑھا ہوا ہو یا بدل پوری پڑھا ہوا تو جواب دے سکتا ہے. وہ تو اپنا آپ سے کسی نے نہیں پڑھا ہوا. تو یہ ایک آدمی بتا دے اس نے دیوان عبد الرحمان بابا پڑھا ہے سارا. تو یہ ایک آدمی نہیں سارا پڑھے گا ماشاء اللہ. باقی ذکر کے بعد قلب میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے. اس روشنی کی وجہ سے آدمی کو علم کے بغیر حق نہ حق بات سمجھنے آنے لگتی ہے. بعض اوقات اللہ اتنا فضل فرماتا ہے اس دور کی روشنی سے یہ حق نہ حق کو پا لیتے ہیں مفتی نہیں پا رہا ہوتا مفتی فتوا دے رہا ہوتا ہے لیکن اس نور اور اس کو نہیں پا رہا ہوتا. اور سارے بصیرت جو ہے وہ اپنے قلب کی روشنی سے حق نہ حق کو پا لے اس کو اندازہ تو فضا تو اس نے دے دیا ہے لیکن بات حق نہیں ہے. بات حق نہیں ہے. پھر یاد ہو کہ بات پوچھتے ہیں پوچھیں ذکر کرتے ہیں Oh.